havde sejlet foran masten i mange og lange år. Han havde sejlet med hejder om lasten fra Frisco til Singapore. Han havde sejlet med franskmænd og briter i bølgernes frodende dans. Nu skulle han gense de nordiske klitter og pigen, der stadig var han. De tusind have var hans verden, hans hjem var den blå land. Men hvor han så kom på sin færden, det rette han aldrig fandt. Hans stille drøm var en helt anden skole, en skude med lukken som ro. To øjne, der lever en rode til ham, hver gang han går ombord. En skønne dag, det vil sig hente, det var i en Kina-havn. Der så han en skude, han kendte, som førte hans hjemlands navn. Han følte varme i hjertet og kinden, da skuden i havnen stod ind. Han så på flagget, der smældede for vinden, og han følte længsel i sin. Tra-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la. Bølgernes rådende dans. Nu skulle han gense de nordiske.